choćbym chciał, nie zostanę tu. Stało się późno, mam przed sobą czas. Jestem jak człowiek, który po dniu pracy siada.